Sana kaç kere söyledim, geçemedin o inadından ve nazından. Şimdi senden son bir cam var, bugün gitme en azından. Ben aşkta hep acemiyim, olamadım kimine göre usta. Sanmıyorum ama belki de beni anlarsın, dinle biraz sus da. Ben aşkta hep acemiyim, olamadım kimine göre usta. Sanmıyorum ama belki de beni anlarsın, dinle biraz sus da. Aşığım demiyorum ama seviyorum, kendimi çözemiyorum. Belki özlerim, belki özlemem, bunu önceden sezemiyorum. Sana kaç kere söyledim, geçemedin o inadından ve nazından. Şimdi senden son bir can var, bugün gitme en azından. Ne dedi? Alın yasımdan. Sana kaç kere söyledim, geçemedin o inadından ve nazımdan. Şimdi sende son bir can var, bugün gitme en azından. Ne dediysem dinledim, al boynuna günahım ve sevabım var. Şüphele de son bir sözüm var, sizin seni hemen alın yasımda. Dinle biraz sus da. Aşığım demiyorum ama seviyorum, kendimi çözemiyorum. Belki özleyim, belki özlemem, bunu önceden sezemiyorum. Sana kaç kere söyledim, geçemedin o inadından ve nazımdan. Şimdi senden en azından. Ne dediysem dinledim, al boynuna günahım ve sevabımdan. Şüphele de son bir sözüm var, sizin seni hemen alın yasımdan. Sana kaç kere söyledim, geçemedin o inadından ve nazımdan. Şimdi senden son bir can var, bugün gitme en azından. Ne dediysem dinledim, al boynuna günahım ve sevabımdan. Şüphelere son bir sözüm var, sizin seni hemen alın yasımdan.